Book 2 27 Otstašvidi Otstašvidi Fi al-funduq al-wusul Sastumroši chamosla Sastumroši chamosla A'andukum ghurfa khaliya თავისუფალი ოთახი ხომ არ გაქვთ? თავისუფალი ოთახი ხომ არ გაქვთ? لقد حجزت عندكم غرفة. ოთახი მაქვს დაჯავშნული. ოთახი მაქვს დაჯავშნული. اسمي ميلر. ჩემი გვარია მიულერი. ჩემი გვარია მიულერი. احتاج لغرفة سرير واحد. ერთადგილიანი ოთახი მჭირდება. ერთადგილიანი ოთახი მჭირდება. احتاج لغرفة سريرين. ორადგილიანი ოთახი მჭირდება. ორადგილიანი ოთახი მჭირდება. كم سعر الغرفة لليلة؟ რაღირს ოთახი ერთი ღამით? რაღირს ოთახი ერთი ღამით? أريد غرفة مع حمام بانيو. ოთახი მინდა აბაზანით. ოთახი მინდა აბაზანით. أريد غرفة مع حمام دوش. ოთახი მინდა შხაპით. ოთახი მინდა შხაპით. أيمكن أن أرى الغرفة؟ شيذلبا اتاخي ونخو؟ شيذلبا اتاخي ونخو؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ أريس أك أوتوسادغومي. أريس أك أوتوسادغومي. أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أريس أك سيفي. أريس أك سيبي؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أريس أك باكسي؟ أريس أك باكسي؟ جيد، أنا أأخذ الغرفة. كارغيت، أويغب أم أوتاخس. كارغيت، أويغب أم أوتاخس. هنا المفاتيح. აი გასაღები. აი გასაღები. هنا امتعتي. აი ჩემი ბარგი. აი ჩემი ბარგი. متى يكون الافطار؟ რომელ საათზეა საუზმე? რომელ საათზეა საუზმე? متى يكون الغداء؟ რომელ საათზეა სადილი? რომელ საათზეა სადილი? متى يكون العشاء؟ რომელ საათზეა ვახშამი? რომელ საათზეა ვახშამი?